Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 lipca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dym z pożaru hali z chemikaliami w Zielonej Górze nie zagraża zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców, przekazał wojewoda. Słowa o prowokacji i fałszowaniu historii usłyszał rosyjski dyplomata wezwany do MSZ-u w związku z wypowiedzią Władimira Putina. We Włoszech coraz bardziej popularna staje się turystyka winna. Wojewoda lubuski Władysław Dajczak powiedział, że dym z pożaru hali z chemikaliami w Zielonej Górze nie zagraża zdrowiu i życiu okolicznych mieszkańców osiedla Przylep. Mówił również, że badania powietrza pozwalają na nieprzeprowadzanie ewakuacji. Wojewoda Władysław Dajczak podkreślał też, że wojsko i policja są gotowe do działania. Komendant lubuskiej Straży Pożarnej Patryk Maruszak mówił, że z pożarem walczy 60 zastępów, czyli ponad 200 strażaków PSP i OSP. Prowadzimy także współpracę z innymi służbami, z wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska, z policją. Akcja zapowiada się jako akcja długotrwała, na pewno potrwa wiele godzin. Przygotowujemy się do tego, aby następowały roszady zmęczonych ratowników. Wszystko prowadzimy tak, aby było jak najbardziej bezpieczne. Nie wszystkie substancje są zdiagnozowane. Władze i strażacy apelują do mieszkańców o niewychodzenie z domów i zamknięcie okien. Zdecydowana reakcja polskich władz na wypowiedź prezydenta Rosji. Po słowach Władimira Putina o tym, że ziemie zachodnie naszemu krajowi podarował Stalin, oraz sugestii, że obecnie chcemy zagarnąć część Ukrainy, do siedziby MSZ został wezwany ambasador Federacji Rosyjskiej. Słowa prezydenta Rosji traktujemy jako prowokację i fałszowanie historii, powiedział po spotkaniu wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Rosyjski dyplomata usłyszał stanowczy sprzeciw polskich władz wobec fałszowania historii. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński, który relacjonował dziennikarzom przebieg spotkania, podkreślił, że wypowiedź Putina o rzekomych zakusach Polski wobec części terytorium Ukrainy, a także sugestia, jakoby to Stalin podarował nam ziemie zachodnie, były skandaliczne. Rosja nie pierwszy raz historię fałszuje, nie pierwszy raz używa takiego fałszowania historii jako broni w walce propagandowej. Natomiast my stanowisko mamy całkowicie konsekwentne. Przypominamy, jaka jest prawda historyczna. Przypominamy o tym, że to Stalin, sowiecka Rosja, napadła na Polskę, napadła na inne kraje, dopuszczała się zbrodni wojennych i tych faktów nikt nie jest w stanie wymazać. Minister Jabłoński, pytany o atmosferę spotkania, mówił, że była bardzo nerwowa i napięta. Ambasador Andriejew nie miał wiele do przekazania. Posługiwał się jedynie utartymi, dyplomatycznymi formułami. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie popiera filozofii liberałów i darwinistów. Podczas pikniku w Krotoszynie w Wielkopolsce skrytykował podejście przedstawicieli Konfederacji do płacenia podatków i ograniczenia wydatków z budżetu państwa na cele społeczne. Mateusz Morawiecki wyjaśniał, że polityka jego rządu skierowana jest na redystrybucję dochodów w taki sposób, aby wspierać najsłabsze grupy. To my nałożyliśmy podatek na milionerów. I dzisiaj tamten program przedstawiany przez Konfederację, to jest de facto, tak jak mówi pan Korwin i inni, prawda, wystarczy sięgnąć do jego wypowiedzi, to jest program, który jest programem bardzo niedobrym dla takich miejscowości jak Krotoszyn. To jest program, który by prowadził do tego, nie daj Boże, gdyby był wdrażany. To jest dopiero program darwinistyczny, gdzie silni będą jeszcze silniejsi. W ocenie premiera przykładem polityki liberałów w Polsce były lata 90., gdy, jak mówił, w kraju hulały mafie, a organy państwa były niewydolne. We Włoszech coraz bardziej popularna staje się enoturystyka, czyli turystyka winna. Producenci wina podpisali porozumienie z rządem, które reguluje sektor, w tym bezpłatną pracę turystów podczas winobrania. Włochy to największy producent wina na świecie. Produkują go 25% więcej niż Francja i Hiszpania. Obroty turystyki winnej, polegającej na udziale w winobraniu, zwiedzaniu winiarni, spotkaniach z ekspertami branży i degustacji, przekroczyły w ubiegłym roku 2,5 miliarda euro i stale rosną. Szacunki mówią o ponad 14 milionach turystów z Włoch i zagranicy, korzystających w tym roku z enoturystyki. Aby zapobiec wykorzystywaniu turystyki winnej jako pretekstu do zatrudniania na czarno, chętni będą mogli pracować przy winobraniu nie dłużej niż 2 godziny w koszulkach z napisem enoturysta. Winiarze muszą ich ubezpieczyć i zapewnić nocleg w hotelach lub własnych strukturach o porównywalnym standardzie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do rana, a także w ciągu dnia deszcz możliwy głównie na północy kraju. Na termometrach tej nocy od 8 stopni na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, przez 12 w centrum, do 14 na zachodzie i 15 lokalnie nad morzem. W ciągu dnia na termometrach od 21 stopni na północy, przez 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie. To promocja. Muzyka nie ma dla niej tajemnic. Gra wirtuozersko na wielu instrumentach. Doskonale śpiewa, pisze własne utwory. Marta Zalewska już w niedzielę w Trójce. Retransmisja jej występu na Dziedzińcu Kultury na naszej antenie o godzinie 20. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, szczególnie witam fanów tanecznej muzyki elektronicznej. Mówi Michał Margański. Kłaniam się Państwu nisko. Anagram Margana. Początek naszego spotkania wypełni najnowszy utwór Rosin Murphy, nagrany wspólnie z DJ-em Koce. Kompozycja nosi tytuł You Knew i zapowiada płytę Hit Parade. Jej premierę przewidziano na 8 dzień września. Thank you. won't go there with me. You knew exactly what motivates me. I believe the record will show. Naprawdę jestem po wysłuchaniu tego nagrania już w kilku przestrzeniach akustycznych i muszę powiedzieć, że najzwyczajniej jestem zachwycony. You Knew, czyli wspólny take Roisin Murphy i DJ-a Koce. Wczoraj w audycji mieliśmy premierę tego utworu i zapowiedziałem, że ponieważ utwór opublikowano razem z wersją radiową oraz dwoma remiksami, no to przedstawię i te. Wybrałem jeden, ponieważ drugi wciąż budzi jakieś moje zastrzeżenia lub najzwyczajniej nie czuję go jeszcze. Zatem dziś pierwsza odsłona, ale na zakończenie naszego spotkania. Do tego czasu najważniejszy punkt dzisiejszego wieczoru, czyli legendarny mixtape The Chemical Brothers. W tym roku, jak Państwo wiedzą, przypada 30. rocznica działalności zespołu. Zespołu, który nie ma w swojej dyskografii złej płyty. No w każdym razie z powodu jubileuszu pojawi się album, ale też Ed Simons i Tom Rowlands wystąpią w Polsce i to jeszcze w trakcie tych wakacji. Zatem wpisując się w piękny już jubileusz trzech dekad, przywołuje ich muzykę w cyklu Brytyjska chemia przemysłowa, czyli push the button. The Chemical Brothers w programie trzecim. Tej nocy pojawi się DJ Mix album The Chemical Brothers zatytułowany Brothers Gonna Work It Out. Ale oczywiście to nie wszystko. Na wstępie Nicolas Jar, tu pod Shouldem Against All Logic. Prędkość 33 obroty na minutę. Come on, you make my spirit start living. Fajnie się zbiły te kompozycje. You Knew i Know You. W każdym razie Know You. Against All Logic, czyli utwór wieńczący trzecią stronę zbioru utworów wydanych potajemnie pod szyldem Against All Logic. Takie przynajmniej było założenie, bo sprawa wydała się bardzo szybko, a to z powodu wytwórni, w której nacięto na winyle. Wytwórni Other People, założonej przez naszego kolejnego dzisiejszego bohatera. Hello, this is Nicholas Jar and you're listening to Trójka. Gram Morgana. Thank you. Some Kind of Game, a wcześniej This Old House is All I Have. Utwory z pierwszej części zbioru Nicholasa Jarra z lat 2012-2017. Kapitalny składak z elektroniką najwyższej próby. W późniejszym czasie producent wydał jeszcze drugą część. Przyznam, że mam, ale nigdy nie potrafiłem jakoś głębiej się nią zainteresować i przebrnąć przede wszystkim. Pewnie czeka na swój czas. Ta druga część w każdym razie dotyczy muzyki powstałej na przełomie 2017 i 2019 roku. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Trójka. Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Looking for love from everybody right now. I got this hole here in my heart. I've been drowning at the bottom and I don't know how to come back off. I'm trying to think, but can I turn it all around? Say I can't float above it all. Tread some water, but I know that I'm still sinking like a cannonball. Looking for love. ten sposób, jak już wczoraj ustaliliśmy, rozpoczyna się najnowsza płyta duetu Disclosure. Album nosi tytuł Alchemy, jest bardzo dynamiczny, ale chyba lepiej powiedzieć bardzo zwiewny i energetyczny, a przy tym finezyjny i elegancki. 11 utworów i coś czuję, że będzie zakup fizycznego nośnika. Przed nami w każdym razie kolejna odsłona tego albumu. To będą utwory Simple Won't Do, a po nim A Little Bit. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Anagram Morgana. A w nim najważniejsza część naszego dzisiejszego spotkania. Część, która z jednej strony będzie takim hołdem, a z drugiej strony piękną podróżą muzyczną z drugiej połowy lat 90. Był wrzesień 1998 roku, kiedy na rynku pojawił się kompakt. Kompakt z naklejką, a na niej A DJ Mix Album by The Chemical Brothers. Dopiero w książeczce mamy na okładce tytuł Brothers Gonna Work It Out. Set stworzony w ten stary, klasyczny sposób, zatem jest to gratka dla miłośników muzyki miksowanej właśnie po staremu. Płyta, na okładce której jest zdjęcie. Zdjęcie kościoła Matki Bożej Fatimskiej w Harlow w Essex w Anglii. No a w trakcie tej opowieści usłyszą Państwo numery od Manic Street Preachers, od Williego Hatcha, od Eddie Bola czy Kenny Dope'a. Są też nagrania Eda Simonsa i Toma Rowlandsa. Oddaję w Państwa uszy Brothers Gonna Work It Out. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Don't understand, do you? Hey, man, don't you realize in order for us to make this thing work, man, we've got to get rid of the pimps and the pushers and the prostitutes and then start all over again clean. Hey, look, nobody's pushing me anyway, okay? I mean, not you, not the cops, nobody, man. I mean, you want to get rid of the pushers, I'll help you. But don't send your people after me. Oh, come on, John. Can't you see that we can't get rid of one without getting rid of the other? We got to come down on both of them at the same time in order for this whole thing to work for the people. Hey, look, nobody's closing me out of my business. You know what's on. Come on. trip. He tried to board her, but she thought to move an inch, she flinched. Blast off the canvas, and you know it's inevitable. Exploding plastic, 1-inch punch from that incredible. Rock the house, y'all.